A z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Słuchają Państwo Trójki, a w serwisie Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Los ustaw aborcyjnych w rękach posłów. Głosowanie w Sejmie po południu. Szwedzka policja szuka zabójców Polaka w Sztokholmie. Miejsce tragedii odwiedził premier Kristersson. Minister kultury nie wyklucza wniosku o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 6 godzin trwała debata nad 4 projektami ustaw aborcyjnych. Swoje propozycje liberalizacji prawa aborcyjnego przedstawiły kluby Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Po południu posłowie zdecydują, czy przekazać je do dalszych prac w komisji. 6 godzin debaty aborcyjnej można sprowadzić do walki o prawa kobiet. Aborcja to prawa człowieka, to podstawowe prawo kobiety do podjęcia decyzji o swoim ciele, zdrowiu. Mówiła Katarzyna Uberman z Koalicji Obywatelskiej i walki o ochronę życia poczętego. Właśnie fundamentalne prawo człowieka do życia. Mówiła Józefa Szczurek-Żelazko z PiS. Były okrzyki, transparenty na mównicy, dźwięki serca dziecka z głośnika, a nawet wzruszenie posłanki Kariny Bosak z Konfederacji. Jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem i która w tej Izbie, przy Was, karmiła noworodka, wiem, jakie to jest poświęcenie być matką. To nie jest żadne poświęcenie, odpowiadała Joanna Schelling-Wielgus. I proszę nie robić z siebie matki Polki. Dziś po południu głosowanie 4 projektów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Premier Szwecji zapowiada walkę z młodocianymi gangami. Ulf Kristersson z ministrami odwiedzili miejsce, w którym zastrzelono Polaka. Do tragedii doszło w środę wieczorem w Sztokholmie w przejściu podziemnym, którym mężczyzna przejeżdżał rowerem z synem. 39-letni Polak został zastrzelony przez grupę młodych osób. Wcześniej interweniował na policji w sprawie młodocianych gangów. Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa, mówi szef komendy policji w dzielnicy Skarholmen Andreas Bagole. Prowadzimy czynności, zbieramy informacje, przesłuchujemy świadków i badamy sprawę. Doskonale rozumiem emocje wśród miejscowych, gdy tego typu tragedia zdarzy się w miejscu ich zamieszkania. Zabójstwo wstrząsnęło Szwecją. W miejscu, w którym zginął Polak, ludzie składają kwiaty i zapalają znicze. Bezpieczeństwo, dalsze wsparcie Ukrainy i ochrona granic zdominowały spotkanie premierów kilku państw unijnych, w tym Polski, z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. W Warszawie omówili kluczowe plany Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat. Musimy wspierać Ukrainę tak, jak to jest możliwe, mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jego zdaniem Europa musi też więcej inwestować w obronę. Chcemy współpracować z naszymi partnerami transatlantyckimi. Jesteśmy przekonani, że jeśli zrobimy postępy, to będzie to korzystne dla NATO, dla naszego sojuszu. Bezpieczeństwo będzie jednym z priorytetów przyszłorocznej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Również to związane z nielegalną migracją, podkreślił premier Donald Tusk. W Polsce odczuwamy, co znaczy tak naprawdę połączenie agresywnej polityki, wrogiej polityki ze strony Kremla i Białorusi i połączenia ich możliwości państwowych z falą nielegalnej migracji. Szef rządu uważa, że Europa musi wspierać też państwa przyfrontowe, takie jak Polska, które pomagają Ukrainie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski może stanąć przed Trybunałem Stanu. Złożenie takiego wniosku do parlamentu rozważa minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Powodem jest nieprzekazanie Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu należnych im pieniędzy z abonamentu, powiedział minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. To nie są pieniądze pana Świrskiego. To nie są pieniądze PiSu. To są pieniądze przeznaczone na media. Krajowa Rada nie uznaje wyznaczonych przez ministra kultury likwidatorów mediów publicznych i w styczniu zamroziła wypłatę środków abonamentowych. Wkrótce mają one trafić do depozytu sądowego. Profesor Tadeusz Kowalski był jedynym z 5 członków Rady, który głosował przeciwko tej uchwale. Uważam, że jest ona sprzeczna z interesem publicznym. Profesor Kowalski dodał, że 15 kwietnia Krajowa Rada będzie winna Polskiemu Radiu ponad 77 milionów złotych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A w poniedziałek Maciej Świrski będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Pociągi z Olsztyna do Ełku pojadą szybciej. Podpisano umowy na przebudowę linii Ełk Giżycko-Korsze. Dzięki temu składy mają się tam rozpędzić do 160 km na godzinę. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Giżycko o prawie godzinę, mówi Martyn Janduła z PKP PLK. Wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewni przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych oraz obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty. Przewidziano bezkolizyjne skrzyżowania w Giżycku, w Wydminach i w Sterławkach Wielkich oraz przejście podziemne dla pieszych na ulicy Unii Europejskiej w Giżycku. Prace będą współfinansowane ze środków z Krajowego Programu Odbudowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po siódmej to czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej i europejskich pucharów. Do wielkiej niespodzianki doszło w pierwszym ćwierćfinale Ligi Europy. Liverpool przegrał u siebie aż 0-3 z Atalantą Bergamo. W starciu włoskich drużyn AS Roma pokonała 1-0 AC Milan. Wciąż bez porażki w tym sezonie jest Bayer Leverkusen, który tym razem ograł 2-0 West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce. W czwartym meczu Benfica wygrała 2-1 z Marsylią. Grała też Liga Konferencji, a w niej klub Bryś z Michałem Skurasiem w składzie ograł 1-0 PAOK z Tomaszem Kędziorą. Porażkę poniósł Fenerbahçe Stambuł, w którym występuje Sebastian Szymański. Turecki klub przegrał 2-3 z Olympiakosem Pireus. W pozostałych starciach Aston Villa wygrała 2-1 z Lille, a Wiktoria Pilsno bezbramkowo zremisowała z Fiorentiną. Tymczasem w kolejnych meczach play-off o Mistrzostwo Plus Ligi gościnni okazali się gospodarze. Lug Lublin przegrał u siebie 1-3 z Projektem Warszawa. Wcześniej Asek Orysowia pokonała na wyjeździe 3-2 Trefla Gdańsk. Żeby awansować do półfinału, trzeba cierpieć. Przeżywałem to nie raz, nie dwa, w przeróżnych turniejach i plus lidze wiele razy. Także spodziewaliśmy się, że tu będzie ciężko. Pierwszy set rzeczywiście zagrany przez nas dobrze. Od początku pograliśmy dobrze zagrywką, a później Trefl ustabilizował swój side-out, atak po przyjęciu zagrywki. Trudno ich rzeczywiście było ruszyć. Dobrze grali i wpadliśmy w duże tarapaty. No, było ciężko, ale cieszy charakter, jaki wykazaliśmy do końca spotkania. Podsumował libero Asseco Paweł Zatorski. A Hubert Hurkacz na trzeciej rundzie zakończył swoją przygodę z turniejem ATP w Monte Carlo. Polak przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem 4-6 i 2-6. Tak występ Polaka ocenił Michał Gawłowski, trener tenisa. To nie jest jego nawierzchnia ulubiona, ukochana. Dużo meczów, dużo ciężkich meczów, to jednak wchodzi i w głowę, i w nogi. Szkoda trochę, tym bardziej, że Monte Carlo jest dość prestiżowym, według mnie drugim turniejem najważniejszym dla zawodników po Roland Garros na ziemi. No ale nic, liczymy na to, że jest to dobry prognostyk przed całym sezonem na ziemi, a szczególnie wielkim szlemem w Paryżu. Przed Hurkaczem teraz chwila przerwy, a do gry wróci 22 kwietnia w Madrycie. Temperatury o poranku na razie mało tenisowe. Kto wybiera się na kort, niech wybierze ten zadaszony. Od 12, prawie 13 stopni Celsjusza w Szczecinie do w tej chwili 2, 3 na przykład w Zakopanem. Tam najmniej, najwięcej, jak mówiłem, w Szczecinie, no w ogóle na północnym zachodzie kraju jest teraz najcieplej. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja tylko do wtorku! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Adrian Meronk gra w golfowym turnieju Masters. Dziś musi powalczyć o przejście kata. No, ważne, żeby od pierwszego tee trafiał dobrze na fairway, potem na green, no i żeby patował skutecznie. A, i żeby leżał mu w dłoni wedge, zwłaszcza przy zagraniach z bunkra. Kto rozszyfrował tę wiadomość? Golfowy słownik to tylko jedna z ciekawszych rzeczy, które dotyczą tej dyscypliny. A skoro śledzimy Masters, najważniejszy turniej w roku, to o golfie opowiemy więcej w rozmowie z absolutnym pasjonatem tej dyscypliny. W słowach łatwiejszych do rozszyfrowania, to w porannej audycji już za kilka minut, a przed ósmą o dezinformacji, która może wpływać na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednym z kandydatów jest zapalony golfista, jeśli się nie mylę. Ale to nie on będzie naszym gościem. Spokojnie. So Różne statystyki można znaleźć w sieci, ale mimo pewnych rozbieżności generalny ich wydźwięk jest taki. W golfa gra na świecie regularnie kilkadziesiąt milionów ludzi. Jedni mówią 30, inni 60, ale powiedzmy kilkadziesiąt. W porównaniu z takimi skokami narciarskimi czy żużlem popularnymi w Polsce, to golf sportem absolutnie powszechnym i masowym. Tu nawet pewnie nie ma co porównywać tak naprawdę. A jednak w Polsce wciąż bliżej mu do miana dyscypliny niszowej. Dlaczego i czy warto by się taki stan rzeczy zmienił? O tym w rozmowie z jednym z tych milionów golfistów, czyli no to może być niespodzianka, z byłym hokeistą klubu NHL Mariuszem Czerkawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. No ciekawe rozpoczęcie. Rzeczywiście fajnie zabrzmiało, jednym z tych milionów. No w Polsce niestety nie z milionów zawodników, bo jest nas kilkadziesiąt tysięcy. Mówi się oczywiście aktywnych, jest tak naprawdę zarejestrowanych w Polskim Związku Golfa chyba 7 czy 6 tysięcy. Wiem, że są pola bardziej zapchane, że tak powiem, i pola, w których jest trochę łatwiej zagrać, ale jedno jest pewne, że w weekendy już ciężko znaleźć takie wolny tea time, że tak powiem, i nie mylić tutaj z czasem na herbatkę, bo tea time to jest ta godzina, w której zaczyna się runda golfowa. Ten kwietniowy czas w świecie golfa tradycyjnie to czas turnieju Masters, najważniejszego, najbardziej prestiżowego, i myślę, że to znakomita okazja, żeby właśnie o golfie porozmawiać z człowiekiem w golfie zakochanym, bo chyba mogę tak powiedzieć o Mariuszu Czerkawskim. Tak, no wciągnęło mnie bez reszty, można powiedzieć, i rzeczywiście od 15 lat jestem takim nałogowym graczem, że tak powiem, chociaż nałóg nigdy nie kojarzy się dobrze, ale wydaje mi się, że w golfie akurat dosyć okej, bo jest sporo spaceru, sporo sportu, rywalizacji. Też myślałem, jak wiele milionów osób, albo no myślę, że milionów osób, bo jednak w Polsce nigdy nie był kojarzony ten sport ze sportem, że tak powiem, tylko bardziej z ludźmi, którzy są już w podeszłym wieku, mają brzuszki, idą tam z cygarem i spacerują i trochę popychają tą piłkę i nie wiadomo, gdzie te emocje. Emocje są przy każdym strzale, każdy strzał jest dla nas przynajmniej ważny, jak gramy i rywalizujemy. Nie jest to łatwy sport, może dlatego się też nie jest tak chętnie zaczynany, bo zacząć w golfa no trzeba mieć jakiś powód, i jak się idzie na taką strzelnicę golfową na samym początku, to często można bardziej sfrustrowanym wyjść, bo trudno trafić piłkę. No o golfie mogę rozmawiać naprawdę bardzo długo i o różnych historiach i tych 18 dołków, które mamy do przejścia. Uwierzcie mi, ci co grają to wiedzą, a ci co nie grają, uwierzcie mi, jeżeli ja tu mówię, Jurek Dudek, Zbyszek Boniek, Michael Jordan, Charles Barkley, Gareth Bale, najlepsi hokeiści, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, którzy naprawdę zjedli wszystko, co można było w zawodowym sporcie i mieli niesamowite emocje, grali o mistrzostwa swoich krajów, lig i świata. Mówią, że golf jest niebywały i niesamowicie emocjonujący, no to nie jest to wymysł jednej osoby. No to już wiemy chyba, co spowodowało tę miłość. Nie jest to jedna rzecz, tylko zbiór tych kilku rzeczy, o których pan mówił, między innymi ten brutalny charakter golfa. To, że tak trudno jest trafić, a jednocześnie różnica między dobrym uderzeniem a złym, no to w perspektywie miejsca, w którym uderza się piłkę, to są pewnie milimetry, a potem w perspektywie tego, gdzie ta piłka ląduje, to jest już kilkadziesiąt metrów na przykład. Tak, no każdy stopień nachylenia główki pod złym kątem to na odległości 230-50 metrów może być kilkadziesiąt metrów różnicy, i czy to jest akurat wtedy na środku fairwaya, czy to jest piłka gdzieś za drzewem, czy w wodzie, no to jest właśnie ta różnica. I rzeczywiście golf jest specyficzny, bo może dlatego też tak kochamy ten sport, bo to tylko zależy od nas, tak? Te nazwiska, które wymieniłem, to jednak sporty zespołowe i kochamy być w tej atmosferze drużyny, ale tutaj jednak wszystko zależy od nas, tak? Nie od bramkarza, nie od tego, kto nam coś, czy poda dobrze krążek, czy piłkę. To wszystko zależy ode mnie, od mojego swingu, od tego, jak się sfokusuję, jak się skoncentruję, jak przetrenowałem ten okres. Także to jest sport naprawdę niesamowicie z jednej strony trudny, jak się chce być na wysokim poziomie, a z drugiej strony łatwy, bo każdy z rodziny w różnym wieku może przyjść, podbijać tą piłeczkę lepiej, gorzej. Nie trzeba cały czas grać i rywalizować. Można po prostu mieć fajny spacer ze znajomymi, z przyjaciółmi. Niekoniecznie musimy kończyć każdy dołek. Jest jakiś trudny, możemy podnieść piłkę i iść na następny dołek. Także to jest forma też spędzania czasu. Także no tutaj można w różnym stopniu na to spojrzeć. Trochę jak bieganie maratonów. Jedni się cieszą, że w ogóle przebiegną, inni, że w ogóle startują, inni chcą wygrać ten maraton. Także to tak samo może być i właśnie w golfie. ten sport to jest też taki timing trochę w życiu. Moi koledzy opowiadali mi w Szwecji w latach 90. w Stanach czy w Kanadzie, jaki to jest świetny sport, jak fajnie jest być na polu golfowym. Pojechałem z nimi parę razy i w ogóle nie miałem tego czucia. Tak? Po prostu musi być jakiś taki timing w życiu. Akurat moja kariera hokejowa się zakończyła, uwielbiałem grać w tenisa codziennie i mogłem w niego rywalizować, jeździć na korty tenisowe, no ale jakoś tak przyszedł taki moment, że rzeczywiście mówię, no może coś trzeba uwierzyć tym kolegom i sprawdzić, jak to działa. I po kilku razach, może po kilkunastu razach zaczęło mi się to coraz bardziej podobać, właśnie to uderzenie i to wyzwanie, żeby trafić w tą piłkę i pokierować ją tam, gdzie chciałem. No i w ten sposób, można powiedzieć, za trzecim takim podejściem, jeżeli patrząc to na dekady, to w trzeciej dekadzie myślenia o tym golfie i rzeczywiście spróbowania, okazało się, że to jest ten sport, który bardzo kocham. Wracamy do rozmowy z Mariuszem Czerkawskim. Zapraszamy do Trójki. Padło tu już kilka nazwisk w naszej rozmowie. Nazwisk, no powiedzmy szeroko, celebrytów, osób rozpoznawalnych, które w golfa grają, między innymi Jerzy Dudek, Zbigniew Boniek, Michał Probierz podobno jest zapalonym golfistą, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej. A kto z tej waszej grupy spisuje się na polu najlepiej? Czy to jest tajemnica? Mamy, nie, tajemnicą to nie jest, bo mamy naprawdę dużo więcej nazwisk, chociażby przecież Tomek Iwan, czy Maty Kuśnierewicz, który zaczął praktycznie jeden z pierwszych z nas, Rozmus, czy chłopaki za nim Rumru. Naprawdę sporo osób, które grają, bracia Ligotcy ostatnio bardzo też zaangażowani, także na tym to polega ta cała zabawa, że jeżeli patrząc na to, ile będziemy grali 18 dołków, ile uderzeń zagra Dudek czy Czerkawski, no to nieskromnie powiem, że to jest zawsze tak, że no my jesteśmy, powiedzmy, w tym czubie, tak? Ale w golfie jest tak zwany handicap swojego poziomu grania, czyli jeżeli ja gram z handicapu, powiedzmy, 3, czyli mam 3 ekstra uderzenia na 18 dołków, nie wiem, Jurek ma, powiedzmy, 2, ale już na przykład Mateusz Ligowski czy Zbyszek Boniek mają po 11, no to jeżeli ja zagram 75 uderzeń, Zbyszek Boniek zagra 80, jego ekstra uderzenia odejmując od tej 80 dają wynik, powiedzmy, 11 uderzeń minus 80 minus 11, wychodzi 69 uderzeń, tak? ale moje 75 minus moje 3 wychodzi 72. Czyli de facto Zbyszek Boniek jest lepszy w swojej grupie i grając netto, tak? Także to jest fajne, że rzeczywiście można grać z różnych odległości tee, czyli różna odległość może być do dołka, tak? Ta rywalizacja rodzinna, ta rywalizacja z kumplami, gdzie wychodzisz na pierwszy tee box, ustalasz te warunki, kto jaki ma handicap, kto z jakiego gra, to naprawdę każdy z nas może wygrać i każdy, obojętnie grając na jakim poziomie, ma fun, tak? No bo jeżeli ja idę na grając w tenisa z tobą i ty jesteś kiepski w tenisa, no to ktoś nie będzie miał fanu, tak? A jestem. Albo ja, bo za dobrze gram i no muszę się trochę podstosować pod ciebie, tak? No albo ty, no bo jak ja zaserwuję i dobrze zagram, no to ty nigdy nie dobiegniesz do piłki, nigdy jej nie odbijesz z powrotem, tak? Czy pójdziemy, jak pójdziemy zagrać w hokeja, tak? No a w golfa ty grasz swoją piłką, ja gram swoją, ty masz ekstra ode mnie 25 uderzeń, ja mam swoją piłkę, którą mnie interesuje, jak ja gram i liczę swoje uderzenia, ty liczysz swoje uderzenia. Jakby nikt nikomu nie wchodzi w drogę, tak? I każdy ma swoje emocje i każdy jakby nie narzeka na to, że ktoś mocniej zagrał, ktoś mi przeszkodził, ktoś mnie podciął, ktoś mnie zahaczył kijem albo podciął nogi. Także ty mówiłeś o 60 milionach, mówi się, że ponad 100 milionów na pewno gra w golfa, na pewno trzymało kij, na pewno próbowało. Jedno jest pewne, no, na pandemii golf był bardzo popularny na całym świecie i znowu jest ten ponowny boom, bo każdy wiedział, że może wyjść, może się poruszać. A podobno spacer jest najzdrowszą rekreacją, jaką można uprawiać. Nie, że bieganie, czy jakieś sprinty, czy rowery, tylko właśnie dobry spacer, bo to można robić w każdym wieku i w każdym, można powiedzieć, w jakiejś człowiek formie. Adrian Meronk, nasz najlepszy polski golfista, no jeden z czołowych zawodników świata, to spokojnie można powiedzieć. W poprzednim roku był 7. sportowcem Polski w plebiscycie przeglądu sportowego. Zasługuje na więcej? Ja tu nieskromnie tylko powiem, że moim zdaniem tak, zasługuje na więcej. Tak, to rzeczywiście Adrian pokazuje od już wielu lat, jak świetnie sobie radzi w tej dyscyplinie sportu i jest jednym z lepszych, już nie mówię w Europie, ale też na świecie. Także no na pewno, no nie jest to, no tak jak powiedziałeś wcześniej, najbardziej popularna dyscyplina. Wiemy, z czym się wiąże głosowania i z czym się wiążą te plebiscyty, że to jednak jest ta popularność bardzo ważna danego sportu, czy jest w telewizji, czy nie, czy w telewizji naszej ogólnodostępnej, czy na płatnych kanałach, czy na specjalnych, dedykowanych kanałach. Także turniej golfowy zawodowy trwa 4 dni, każde uderzenie się liczy. Codziennie liczysz te uderzenia, dodajesz, zaczynasz czwartek, piątek, eliminacje takie, żeby przejść kata, połowa zawodników odpada, czyli 140 zaczyna, 70 przechodzi dalej na sobotę i na niedzielę, dalej się te uderzenia liczą i może być tak, że na ostatnim greenie, na ostatnim pacie ktoś wygrywa jednym uderzeniem, także uderzając 277 uderzeń versus 278 może robić poważną różnicę dla danego zawodnika i czy wygrywa puchar, czy wygrywa milion dolarów, czy dwa, może inną kwotę, bo mówimy tutaj o najlepszych teraz, ale wracając do Adriana, teraz wybrał inną trochę ścieżkę i drogę, oczywiście na Masters będziemy mu kibicować, ale wszedł do tej organizacji, gdzie gra w tych turniejach takich trzydniowych, LIV, tak, czyli ten Saudi Arabian fundusz, który założył ligę zawodową, pościągał naprawdę świetnych zawodników i też jeżdżą po różnych polach, różnych krajach i dają dobry show. No i też zarabiają olbrzymie pieniądze. Tutaj akurat Adrianowi się trochę nie dziwię, że wybrał LIV, ale myślę, że możemy mu życzyć, żeby kibice sportu w Polsce reagowali na jego widok, tak jak kibice New York Islanders reagują na widok Mariusza Czerkawskiego. Widziałem filmiki z ostatniej wyprawy do Nowego Jorku. To chyba jest najlepsza nagroda dla sportowca, takie reakcje. Widać było, że było przyjemnie. Tak, no jest to wielka radość, bo oczywiście no jakby do historii New York Islanders się wpisałem, no nie tylko można powiedzieć, ale najbardziej chyba do tej nowojorskiej z Long Island. Grałem tam na więcej meczów, reprezentowałem ich w meczu gwiazd, ich zespół. I to jest niesamowite, bo ci ludzie, wielu z nich mówiło, że było na meczu i że byłem ich favorite player, to jest ulubione. Podejrzewam, że każdemu tak mówiłem, ale zawsze miło usłyszeć. No, Ameryka jest specyficzna pod tym względem i rzeczywiście miło zawsze wracać. To na koniec, może jednak korzystając z okazji i ze spotkania, tak zupełnie do hokeja przejdźmy. Jakieś słowa otuchy albo realna ocena szans reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata Elity? Wracają biało-czerwoni po 20 latach. W maju zagrają w tym najważniejszym turnieju reprezentacyjnym oprócz Igrzysk Olimpijskich. No i zadanie wydaje się bardzo trudne. Tak, zadanie bardzo trudne. W maju czeka nas wielkie wyzwanie. No, od ponad 20 lat nie graliśmy z tymi najlepszymi na świecie i będzie to wielka gratka dla wielu, wielu kibiców i mam nadzieję, że też wrócimy uśmiechnięci. Na pewno po nowych doświadczeniach, na pewno bogaci o tą rywalizację, czy chociażby z Szwedami, czy z Amerykanami, ale mam nadzieję, że jakiś mecz jeden czy dwa może uda się wygrać. Dzięki wielkie. Dzięki. Jest 27 minut po godzinie 7. Autopromocja.

Posłowie zdecydują po południu, czy przekazać 4 projekty ustaw zmian w sprawie aborcyjnym do dalszych prac w komisji. Najbardziej liberalne rozwiązania zaproponowała Lewica, najbardziej zachowawcze Trzecia Droga. Sejmowa debata trwała wczoraj 6 godzin, a posłowie mają dziś powołać nadzwyczajną komisję do spraw rozpatrywania wszystkich projektów. Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że komisja będzie liczyła 27 członków. Stany Zjednoczone ograniczyły pracownikom ambasady w Izraelu i członkom ich rodzin podróże poza Tel Awiw, Jerozolimę i Berszebę. Nadzwyczajne środki ostrożności wprowadzono do odwołania w związku z groźbami ataku odwetowego ze strony Iranu. Ajatollah Ali Khamenei oświadczył, że Izrael musi zostać i zostanie ukarany za przypisywany mu zeszłotygodniowy atak na irański konsulat w stolicy Syrii, Damaszku. Zginęło 7 irańskich członków Korpusu Strażników Rewolucji. Grecki rząd proponuje rekompensaty turystom, którzy w ostatnie wakacje z powodu pożarów lasów zostali ewakuowani z Rodos. Tak władze w Atenach chcą zachęcić cudzoziemców do spędzenia kolejnego urlopu na wyspie. Ministerstwo Turystyki poinformowało, że rekompensaty zostaną przyznane turystom, którzy wypoczywali w hotelach. Po rejestracji w programie Rodos Week otrzymają bon na tygodniowy pobyt. Wsparcie wyniesie od 300 do 500 euro. W lipcu ubiegłego roku z greckiej wyspy ewakuowanych zostało około 20 tysięcy turystów. Pełny serwis Trójki o 8. A 8 za niecałe 27 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W marcu zarejestrowano blisko 33 tysiące nowych firm, podał GUS. To więcej niż rok temu, komentuje najnowsze dane Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rośnie głównie liczba bardziej rozbudowanych podmiotów prowadzących działalność w formie spółki. To jest wzrost o 6,5%. Natomiast spada liczba małych działalności. Poprawa skoncentrowana jest mocno wśród firm usługowych, natomiast słabiej prezentuje się sytuacja w przemyśle i budownictwie. W marcu zamknięto dużo mniej firm niż w latach ubiegłych. Decyzję taką podjęło 19 tysięcy osób. Ukraińcy cieszą się zaufaniem pracodawców w Polsce, a w swojej załodze ma ich ponad 40% firm. Z najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że 78% pracodawców ma pozytywne lub neutralne nastawienie, mówi Monika Baneś z Personel Service. Jeżeli chodzi o to, za co doceniają pracodawcy Ukraińców, to głównie jest to szybka adaptacja, ich pracowitość, ale też tempo nauki języka polskiego. Zatem te wszystkie rzeczy, które ułatwiają ich integrację i wdrożenie do pracy. Gorzej na Ukraińców patrzy polskie społeczeństwo, gdzie widać, że doszło do erozji nastrojów. Co czwarty Polak mówi, że jego stosunek jest pozytywny lub raczej pozytywny i to jest o 10 punktów procentowych mniej niż rok temu. Około 40% obawia się, że obywatele Ukrainy wpływają na obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń, a co piąty widzi w kadrze ze wschodu konkurencję na rynku pracy. Do siatki połączeń polskich linii lotniczych LOT wróciła trasa Warszawa-Ateny. Samoloty naszego przewoźnika będą latały do stolicy Grecji codziennie. A za miesiąc w Polsce zostanie otwarty pierwszy zakład specjalizujący się w pełnym recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych. Poinformowano o tym w czasie targów Ekotech. W zakładzie w Łodzi z paneli będą odzyskiwane miedź, krzem i srebro. Dolar kosztuje dziś rano 3,98 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 4,99 zł. Kilka minut po dziewiątej ekonomiczna audycja Winien i Ma w Trójce. Sylwio, co w programie dzisiaj? Na dzisiaj o programie Aktywny Rodzic, o nowym prezesie w Orlenie i o zadaniach, jakie przed nim stoją, a także o dżemach, o miodach, bo tutaj nowe oznaczenia Unia Europejska będzie wymagać, a na polskim rynku pojawiły się już krajowe truskawki. Proszę bardzo, to idealnie w dzień czekolady truskawki z czekoladą. Och, rozmarzyłem się. Pyszne. A ten dzień czekolady w pogodzie wyglądał będzie następująco. Na południu Polski ma być dziś pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Północ i zachód Polski może się spodziewać słabych i przelotnych opadów deszczu, ale na ogół od 18 do 20 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Nad morzem miejscami okolice stopni 13, no jedynie tam chłodniej. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany. Yeah. I w ten sposób do 7.41 doprowadził nas Iggy Pop utworem Strung Out Johnny. To jest poranna audycja w Trójce, w której mówimy dziś między innymi o golfie. Mój mąż od wielu lat jest greenkeeperem i zajmuje się pielęgnacją pól golfowych. Natomiast chciałabym tylko przybliżyć, jak to jest bardzo trudna, wymagająca, niezwykłej wiedzy praca, ponieważ trawa to jest zupełnie odrębny wręcz twór i znajomość pielęgnacji jej daje dopiero graczom możliwość przyjemnego spędzania czasu. Także pozdrowienia, ukłony dla wszystkich greenkeeperów, którzy z wielkim zaangażowaniem zajmują się polami golfowymi. Absolutnie, bijemy pokłony, tylko ostrożnie, bo ja tu mam stół tuż przed sobą. No, kolejny wątek golfowy nam się pojawił w audycji, a więc jednak jest to bardzo złożona sprawa, ale pewnie dlatego ciekawa. Łączymy się w tym momencie z Michałem Strzałkowskim, który akurat nie o golfie miał nam dzisiaj opowiadać, ale zapytam, Michale, dzień dobry, czy ty w golfa grasz? Nie gram i w życiu nie grałem. Nie wiem, czy to się liczy, jeździłem Volkswagenem Golfem, ale nie wiem, czy to się liczy. O, widzisz, ja siedzę ubrany w golf, ty jeździłeś golfem, no to jakoś się jednak dopasowujemy. Ja też w golfa nigdy nie grałem, ale nie o golfie będziemy mówić, a o dezinformacji, częściowo związanej też z postacią pewnego, w tym momencie byłego prezydenta, który akurat golfistą zapalonym jest. Tak, Donald Trump ma swój własny ośrodek golfowy, swoje własne pola golfowe w Szkocji, organizuje turnieje, a kiedy sam bierze w nich udział, to w zasadzie zawsze wygrywa, jak Władimir Putin, który wygrywa wszystko, w czym startuje. No i oczywiście ta informacja się wiąże z Trumpem, ale też z Chinami, z Rosją, to jest szeroki międzynarodowy temat. No to o nim powiemy za chwilę, a na razie zagra nam Dawid Podsiadło. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klient. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. Wesele Wyspiańskiego, wiecznie aktualne. Cóż tam, panie, w polityce? I dalsza część cytatu, zawsze na czasie. Może to potwierdzić Michał Strzałkowski. W tym przypadku chińska działalność dotyczy dezinformacji. To prawda. Zwracają na to uwagę przede wszystkim Amerykanie, no bo to Amerykanie z Chińczykami, zwłaszcza w rejonie Pacyfiku, mocno rywalizują i to jest jedna z tych rywalizacji, które w ogóle napędzają międzynarodową politykę. Według raportu CIA, czyli Amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, Chiny mogłyby, używając przede wszystkim internetu i mediów społecznościowych, wpłynąć na wybory prezydenckie w tym roku. A przypomnę, w listopadzie Amerykanie wybiorą prezydenta. Mają złe doświadczenia, bo już wcześniej, w 2016 roku w kampanii prezydenckiej, dosyć poważne ingerencje rosyjskie, wpływanie poprzez różnego rodzaju chwyty. Pamiętamy skandal wokół firmy Cambridge Analytica i paru innych. To był szeroko zakrojony system, z którego także Rosjanie mieli korzystać. Co prawda Xi Jinping miał w zeszłym roku w listopadzie obiecać Joe Bidenowi podczas szczytu ASEANu, że nie będzie żadnych chińskich ingerencji, no ale CIA mówi, Xi Jinping po prostu nas oszukał. A premier Kanady Justin Trudeau potwierdził wczoraj, że według ustaleń kanadyjskiego wywiadu Chińczycy mieli wpływać na kampanię wyborczą w Kanadzie właśnie w 2019 i 2021 roku, też wykorzystując przede wszystkim media społecznościowe. TikTok to jest aplikacja, która jest przecież aplikacją należącą do chińskiej spółki ByteDance i to właśnie przez tą spółkę mieli Chińczycy wpływać na te wybory. My z kolei mamy wybory w Europie w czerwcu do Parlamentu Europejskiego i tu bardziej Europa boi się rosyjskich ingerencji, rosyjskich działań, choć też według unijnych służb zwraca się baczniejszą uwagę na to, co w sieci i co w internecie, w mediach społecznościowych robią Chińczycy. Jak mówiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, no podejmuje się pewne działania, żeby walczyć z dezinformacją, zwłaszcza tą tworzoną za pomocą sztucznej inteligencji. I tak mówiła szefowa Parlamentu Europejskiego. We have the Digital Services Act, which places responsibility. Mamy akt o usługach cyfrowych, który nakłada ogromną odpowiedzialność na regulatorów, aby stwarzali w państwach członkowskich bezpieczną przestrzeń informacyjną. Chodzi na przykład o oznaczanie treści wytworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. W tym obszarze mamy też pierwsze na świecie prawo wprowadzające regulacje, akt o sztucznej inteligencji. Ale musimy nie tylko regulować, ale również edukować, bo świadomość i wiedza to najlepsze bronie przeciw kampaniom dezinformacyjnym. I tu muszą współpracować regulatorzy i branża technologiczna. Musimy wspierać prawdę, aby wyborcy na całym świecie podejmowali świadome wybory. A z kolei dyrektor pionu ochrony informacyjnej w cyberprzestrzeni w NASK, czyli naukowej i akademickiej sieci komputerowej w Polsce, chroniącej naszej sieci organizacji, Magdalena Wilczyńska, mówi, trzeba być zawsze ostrożnym, zwłaszcza w mediach społecznościowych i kiedy czytamy jakieś informacje, zwłaszcza takie, które mają poruszyć nasze emocje, mają nami wstrząsnąć i nie wiemy tak naprawdę, kto jest autorem tych wpisów, tych informacji, to trzeba mieć bardzo ograniczone zaufanie. No tak mówi o tym Magdalena Wilczyńska. Każde wybory to pretekst do eskalacji zachowań i treści dezinformacyjnych. My w NASK-u będziemy prowadzić bieżącą analizę i zachęcamy wszystkich Państwa do zgłaszania nam takich treści, które mają potencjał dezinformacyjny, które należy zweryfikować, zanim się je udostępni, poprzez naszą stronę bezpiecznewybory.pl. Dlatego w okresie przedwyborczym, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Kanadzie, czy to w Europie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, trzeba być bardziej ostrożnym, zwłaszcza w mediach społecznościowych, zwłaszcza tak jak mówiłem, kiedy są jakieś informacje, które mają nas poruszyć, uruchomić nasze emocje, bo tak niestety jest. Kiedy przejmują nad nami kontrolę emocje, to troszkę mniej myślimy wtedy logicznie i to próbują często wykorzystać ci, którzy rozsiewają dezinformacje. A ostrzegał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. You draw it home all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night, you underneath the moonlight. Oh.